प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञानमुदक्षं गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे जिस भाई बहन को जो साधन समझ में आया अपना समय है वो सबका सब पूरा अपने साधन में लगना चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि साधन करता है 23 घंटा 59 मिनट एक मिनट नहीं करता 8 वर्ष में तो भी उस साधन की सिद्धि नहीं होती। वर्तमान में साधन की सिद्धि हो जाती है तत्परता से साधन में लगा रहे एक मिनट आधा मिनट भी असाधन में न जाए। असाधन का त्याग करना है वो बड़ा भारी महात्म है। जैसे साधन विरुद्ध बात है काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है मत्सर है ईर्ष्या है द्वेष है दम्भ है पाखंड है ये है साधन विरुद्ध बात है। साधन विरोधी में अपना एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए उसी सिद्धि जरूर होती है ऐसा मैंने पढ़ा है। तो असाधन में अपना समय न जावे सबका सब समय साधन में लग जाए एक तत्परता से तो सिद्धि होगी। क्यों होगी सिद्धि कि मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और मानव सेवन ही साधन के साधन के लिए है और साधन और शरीर साधन के लिए नहीं है। और सब चीजों की उत्पत्ति भगवान ने मनुष्य के लिए की है पर मनुष्य की उत्पत्ति भगवान ने अपने लिए की है मनुष्य की उत्पत्ति तो अपने लिए भगवान ने मनुष्य उत्पत्ति की है तो अपना उद्धार करना चाहिए मनुष्य सबसे पहले ये बात पक्की बात है सच्ची बात है सरल बात है सिद्धांत की बात है। जिसको साधन आप मानना हो नाम जप को मानते हो कीर्तन को मानते हो जप को मानते हो उपकार को मानते हो सेवा को मानते हो जो साधन मानते हो उस साधन में सब समय लगाओ। मैं केवल साधक हूँ ऐसा अपना अहंकार अपना अभिमान साधन का होना चाहिए। साधन करना हमारा काम है। मैंने संतों के लेख पढ़े हैं जिसमें आया है कि साधक को चाहे परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो एक ही बात है एक ही बात कही गई है कि जो साधक को चाहे परमात्मा प्राप्ति का साधक को चाहे मनुष्य को मानो मनुष्य मात्र साधक है क्योंकि मनुष्य के सिवाय और कोई भी भगवान को अपना नहीं कह सकता। ऐसा साधक कौन होता है इसी एक बात बताई बड़ी सुंदर साधक वो होता है जिसको बुराई का ज्ञान होता है बुराई का भलाई का ज्ञान है जिसको वो बुरा ही न करे, न कुछ बुरा समझे, न बुरा चाहे, न बुरा करे, तो बुराई को जानना वो साधक है। एक और बात मैंने पढ़ी है, साधक होता है वो एक नई बात है, नई आपने सुनी नहीं होगा, ऐसी बात हमने पढ़ी है। साधक निराकार होता है, लोग कहते निराकार होता है और संत के निराकार होता है, साधु साकार नहीं होता, साधु शरीर नहीं होता, साधु वो होता है जो अपने शरीर नहीं मानता, साधु मानता। ये हमें बात बढ़िया मिली, बड़ी अच्छी बात ये। और शरीर में अहंकार का त्याग करना चाहिए, शरीर में नहीं हो, क्योंकि 84 लाख जोनी में गए, कोई भी शरीर आपके साथ रह गया, मिल गया भिड़ गया, मिल गया भिड़ गया, मिल गया भिड़ गया, शरीरों का यही धर्म है, मिल जाना भिड़ जाना, मिल जाना भिड़ जाना, ये शरीर है। तो मिल जाना भिड़ जाना वो अपना शरीर नहीं होता, शरीर वो है जो विश्वता नहीं, विश्वता कौन है जो अपना निराकार स्वरूप है, विश्वता नहीं, निराकार है वो पृथ्वी रूप और स्त्री रूप, ये शरीर नहीं, ये शरीर साधक नहीं, साधक भगवान का अंश है, अपना परा प्रकृति, और वो जीव कहते हैं, जीव भूताम, जीव भूत सनातन, जीव भूताम प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूता है, ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत, जीव भूत का जीव रूप बना है, शरीर से साधक नहीं होता, शरीर दूसरे मिलते है, जैसे मिलते है मनुष्य शरीर, ये विलक्षण होता है कि मनुष्य शरीर में ये साधक मानस होता है, इस वास्ते मनुष्य शरीर विलक्षण होता है, मनुष्य शरीर साधक नहीं है। साधक तो स्वयं जानता है मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नाशवान होगा, साधक अविनाशी होता है, साधक भी अविनाशी है, अविनाशी को प्राप्त करेगा तो अविनाशी ही प्राप्त करेगा, विनाशी अविनाशी को प्राप्त नहीं कर सकता। इस वास्ते एक बात बड़ी मारने की बढ़िया है सबसे ध्यान देने की, जड़ के द्वारा चित्त की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चित्त की प्राप्ति होती है। तो अपने को जड़ मानेगा शरीर मानेगा तो साधक कैसे बनेगा, साधक शरीर नहीं होता, स्वयं साधक होता, स्वयं स्वयं शरीर नहीं है, शरीर 5 भूतों से बना है, क्षितिज पावक गण समी पंच रतीय अधम शरीर, इस शरीर को अधम कहा है, अधम शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लायक तो नहीं होता है, वो परमात्मा के लायक नहीं होता। इस वास्ते साधकों के लिए बढ़िया बात लगी हमें, हमें पढ़ी तो बहुत बढ़िया बात लगी, ये बात तो बढ़िया है भाई, तो बढ़िया है तो बढ़िया सुना मैं बात आई मन में, बढ़िया बात सुना मैं लोगों को, क्योंकि सुनाना है आदमी अपनी इज्जत के लिए, अपने इज्जत को बिगड़े इज्जत के लिए मनाने को, तो बढ़िया बात बताओ, तो बढ़िया बात क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, शरीर साधक नहीं हो सकता, शरीर जागृत में काम आता है, स्वप्न में सुसुप्ति में काम नहीं आएगा। आप जरा विचार करो, साधक तो निरंतर होता है, साधन साधक का साधन परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर बढ़ा रहता है, और स्थूल शरीर ये केवल जागृत में रहता है, स्वप्न में सुषुप्ति में रहता, स्वप्न में और सुषुप्ति में पड़ा रहता है, क्या काम होता है, स्वप्न में क्या काम करता है स्थूल शरीर, और कान में क्या काम होता है, नींद में गाढ़ नींद में शरीर दूर से क्या काम करता है, सब इस बात को बेचो, इस बात को समझो। स्वप्न में स्थूल शरीर कुछ काम नहीं करता, सुषुप्ति में स्थूल काम कुछ नहीं करता, स्थूल शरीर शंका भी बोलो, अभी शंका हो तभी बोलो, नहीं तो मान लो। स्वप्न में जागृत काम क्या करता है बताओ, कुछ नहीं होता। और सुषुप्ति में सूक्ष्म काम नहीं होता, कारण शरीर जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर और गहरी नींद में कारण शरीर। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था ये शरीर नहीं है, ये शरीर साधक नहीं है, शरीर है ये साधक नहीं है, और शरीर है वो परमात्मा का साधक है। ममी वंश वो परमात्मा अंश है, जो निराकार है वो परमात्मा अंश है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये नहीं है, जागर स्वप्न सुषुप्ति ये अपनी अवस्था नहीं है, अपनी साधनिक अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति में जो सुषुप्ति क्या समाधि, समाधि होती समाधि, समाधि भी मनुष्य का शरीर नहीं है, समाधि परमात्मा की तरफ जाने वाली। ऐसे स्थूल शरीर से भी सेवा करता है, नाम जप करता है, परमात्मा की तरफ चलता है, तो परमात्मा की तरफ जाने के लिए उपयोगी है। और सूक्ष्म शरीर चिंतन भगवान करता है ये उपयोगी है, और समाधि परमात्मा के लिए करता है ये उपयोगी है, पर स्वरूप ये नहीं है। स्वरूप नष्ट रहे थे, स्वरूप अलग रहे, सही अलग है, सही साधन थे। सूर से काम करो, सूर से काम करो, तो काम करने में सूर से भी काम आता है, सूर से भी काम आता है, और कारण से भी काम आता है, परंतु उसका साक्षात स्वयं का स्वरूप निराकार है। जीव भूतम जीव रूप बना हुआ, जीव रूप बना हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप बना नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। और जीव भूरा जीव भूतम हमें वाशो जीव लोके जीव भूत जीव लोक में जीव भूत जीव बना हुआ है, और अपरा परा प्रकृति अपराय में तो संयाम जीव भूता महाबाहो ये रंजारी जगत वही जीव भूता गया। तो जीव भूत का अर्थ होता है जीव बना हुआ, जीव बना हुआ है, ये बना हुआ जीव है, बनावटी है, ये साधक नहीं है, साधक असली है निराकार। निराकार क्या है, मैं हूं, ध्यान देना, मैं हूं, मैं है अपार प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रदर्शित आठ प्रकार में भेदे वाली प्रकृति अपरा यम यम अपरा, तो अहंकार तक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति को पकड़ा हुआ अहम होता है, तो अहम को जिसने पकड़ा है वो साधक है, अहम साधक नहीं है। अहम को जो अपना मानता है, अपना मानता है वो साधक, वो स्वयं निराकार है, वो अहंकार नहीं है। अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता विनिमय थे, अहंकार से मोहित अन्य करने वाला अपने को कर्ता मानता है, अपने को कर्ता मानता है वो साधक नहीं, कर्तृत्व अभिमान संसार में ले जाता है। और परमात्मा का जो अंश है ये परमात्मा को ले जाता है। तो ये जो साधन करता है, साधन करता है तो शरीर तीनों से रहित, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर सब संसार के लिए, संसार हित करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए, और संसार की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, हर साधन बन जाता है। संसार की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, इस वास्ते वो साधन बन जाता है। तो संसार की सेवा करना है, ये काम सहयोग का है। सूर से अस्तूर संसार की सेवा करे, सूर से सूर संसार सेवा करे, कान से कान संसार की सेवा करे, जो आप अलग रहे। तो शरीर सूर शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कान शरीर की सेवा है। सेवा से भगवान खुश होते हैं, वो साधन हो जाता है। भगवान राजी होते हैं, वो साधन बन जाता है। आपके कुटुंब की कोई सेवा करे, वो आपको अच्छा लगता है नहीं? तो संसार मात्र भगवान का कुटुंब है, ये भगवान का अंश है। यानी कि सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण सही है, ये सही संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए है शरीर। तो सेवा करो तो भगवान राजी हो गए, तो ये हमारे लिए है ही नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर हमारे लिए नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए। तो संसार की तो सेवा होती है, और इनको भगवान में लगा दो तो भगवान की पूजा होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भगवान की पूजा करो, पूजा करें भगवान खुश हो जाते हैं। पर भगवान का शरीर साफ साथ वो शरीर नहीं है, ये अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अहंकार तक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ होती है, जड़ चीज के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, चेतनता की प्राप्ति चेतनता के द्वारा होती है। ये जड़ का जो जो त्याग करेगा त्यों परमात्मा की तरफ होगा। जड़ता का त्याग कर रहा है ना, जड़ता अपनी नहीं है, ये जड़ता संसार की है, ये अपना प्रकृति है। इनकी सेवा करता है तो सेवा करने में सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। भाव सेवा करता है तो भाव से सेवा करता है तो भगवान की तरफ गति होती है, संसार की तरफ प्रवृत्ति होती है, भगवान की तरफ गति होती है। भगवान की गति होती है उसमें कर्तृत्व नहीं है, एक नई बात है। भगवान की तरफ जो गति होती है उसमें कर्तृत्व नहीं है, संसार की तरफ गति होती है उसमें कर्तृत्व होता है, और भगवान की तरफ गति होते कर्तृत्व नहीं होता। ये विचित्र बात है। कैसे? जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह आता है तो गंगा जी का प्रवाह दक्षिण की तरफ जाता है, कहीं यूं कर यही उठ जाए, यूं हो जाए, कभी हो जाए, कबूतर की तरफ हो जाए, यूं कभी हो जाए, वो ऊंची नीच जगह का आवश्यकता है। परंतु दक्षिण तरफ बढ़ता है, हरदम दर्शन जाता है, उत्तर तरफ आता है प्रवाह और दक्षिण तरफ जाता है। वो कभी उत्तर की तरफ हो जाता है तो उसको बड़ा बहादुर बताया, उत्तर की तरफ गंगा जी का प्रवाह होता है उसके स्नान का बड़ा बहादुर, वो जल पीने का बड़ा बहादुर, जो उत्तर की तरफ प्रवाह होता है, आगे पत्थर आ जाए ना तो उसे ये उतरा उत्तर की तरफ, वो उत्तर की तरफ चलना जल का प्रवाह बड़ा शुद्ध माना है, बड़ा निर्मल माना है, उनका ध्यान का महत्व है, वो जल पीने का महत्व है, वो जल विशेष होता है, गंगा जी में विशेष होता है वो, उत्तर की तरफ गति होती है। तो उत्तर की तरफ गति नहीं होती है, गंगा जी में तो गति होती है। तो साधन है सबके सब दक्षिण तरफ है, दक्षिण तरफ है चवराज, उत्तर प्रदेश भगवान, तो उत्तर प्रदेश चलना है, उत्तर की तरफ से गति होती है, उसमें कर्तव्य तो नहीं होता, गति होती है कर्तव्य तो नहीं होता। वो कैसे होती है? जैसे गंगा जी आ रही है उसका बांध बांध दिया जाए, गढ़ आधा बांध, जहां से गाड़ी चली वहां तक ऊंचा बांध बांध देंगे तो फिर जल की क्या होगा, जल भरेगा, भरेगा तब ऊंचा चढ़ेगा, ऊंचा चढ़े तब गति होगी जल की, तब मूल की तरफ गति होगी, मूल की तरफ गति होती है वो होगी, और वहां तक जल चढ़ जाएगा तो जल चढ़ते चढ़ते चढ़ते ठेठ गंगा जी पहुंच जाएगा, तो गंगा जी पहुंचे तब गति होगी, उस गति में कथित तो नहीं है, क्यों जल चढ़ता है ना तो जाता बहता थोड़ी है, जल बहता हुआ तो जाता दक्षिण तरफ, और वो बढ़ जाता है तो जल बढ़ता रहता है, बढ़ता बढ़ता है तो मूढ़ी तरफ जाता है, उसमें कर देते नहीं, ये गति है, गति है परमात्मा की तरफ जाता है, ये गति है, पकड़ते तो नहीं है। जितने साधन करते हैं ये साधक करने वाले परमात्मा की तरफ चलते हैं, और जो जो परमात्मा की तरफ चले जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये कम हो जाएंगे, ये कम जितने हो जाए उतना ही वो गति होती है परमात्मा की तरफ चलते हैं। पर इस तत्व को जानने तो बहुत गति होगी, इस बात को समझ ले तो बहुत फायदा होता है, संसार की तरफ गति होती है तो वो गति नहीं है, वो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से अजना आसुरी स्वभाव वाले प्रवृत्ति निवृत्ति को जानते नहीं, प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है और निवृत्ति परमात्मा की तरफ गति होती है, वो निवृत्ति होती है, संसार से निवृत्ति होगी, संसार से निवृत्ति होती है वो परमात्मा की प्रवृत्ति होती है, तो स्वाभाविक परमात्मा की तरफ गति होती है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है, ठगाई नहीं है, चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, इस अवगुण को छोड़ता है, जो अवगुण को छोड़ता जाता है तो परमात्मा की तरफ गति होती जाती है, भीतर से परमात्मा के नजदीक होता जाता है, वो गति नहीं है इसमें, कौन सी गति, प्रवृत्ति रूपी गति नहीं है, निवृत्ति है, ये निवृत्ति परमात्मा की तरफ गति होती है, इसमें करते तो नहीं, कैसी विलक्षण बात है, हमारे पुस्तकों में लिया मैं पुस्तकों में पुस्तक बहुत रंग भरे हुए है, पढ़ो तो निहाल हो जाओ, भाग हो जाओ बहुत, तो गति क्या होती है, वो जल भरता है ना, जल भरता है, जल जाता थोड़ा ही है, गति नहीं करता है, परंतु जल चढ़ता है यूं यूं जाता है, बांध जहां से जलता है गंगोत्री से, गंगोत्री तक ऊंचा बच जाए तो ठेठ गंगा जी गंगोत्री पहुंच जाता है, जल गंगोत्री पहुंच जाता है तो गति तो हुई, करती तो नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात आई पोथी, मेरे को कहते पोथी पोथी में बड़ी बात आई, बड़ी विचित्र, पोथी में गति का वर्णन है, इसमें कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व होता है वो जाता है संसार की तरफ, और गति होती है कर्तृत्व नहीं होता वो चलता परमात्मा की तरफ, वो अनंत तप है, तो वो कब चलता है, संसार की तरफ बांध देने चलता है, संसार का तो राग है, भोग है, संग्रह है, इच्छा है, ये सब चलता है संसार की तरफ, भोगों में प्रवृत्ति है संसार की तरफ, भोगों में प्रवृत्ति नहीं है वो होता है परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा की तरफ गति होती है उसकी, इस वास्ते संसार से जितना राग हटे, भोगों से जितना राग हटे, जितना राग हटे उतना ही बढ़िया हो जाए, उतने ही परमात्मा की तरफ गति होती है, तो गति होती है, गति होती है, पर कर्तृत्व नहीं है, वो बढ़ता है, जल आता है ना, जब कुंड में जल भरता है, एक कुंड है, एक पानी भरा है, जास है, तलाई हुई है, उसे पानी भरता है, तो पानी भरता है तो पानी आता है उसमें तो गति, पानी भरने पर जो जल चढ़ता है नहीं उसमें, जैसे कुंड है उसमें पानी भरने पर जो जल चढ़ता है ऊंचा, उसमें गति है, वो गति है, कर्तृत्व कहाँ है, आता है जो उसमें गति है, वो गति प्रवृत्ति है, जल बढ़ता है उसमें वो गति है, वो प्रवृत्ति नहीं है, वो गति है, वो परमात्मा की तरफ है। जो जो संसारी भोगों का और संग्रह का, ये दो चीज है, एक भोगना एक संग्रह करना, ये हमारी रुचि है भीतर है, ये खराब चीज है। संग्रह की रुचि होती है संग्रह की, वो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति से बता रही है, पैसा जितना है उसको खर्च करने का स्वभाव बनाओ, खर्च करने का जितना स्वभाव बनाता है उतनी ऊंचे की तरफ गति होती है, और खर्च करने में रस लेता है, आनंद लेता है, खर्च में भी एक रस लेता है, एक खंडे में रस लेता है, वो रस लेता है दोनों पत्थर की तरफ प्रवृत्ति है, मैंने तो दान किया उन्हें आनंद आता है, क्या कर रहा है, ये कर्तव्य अभिमान है, और कर्तव्य अभिमान न हो तो खर्चने से उन्नति होती है, कर्तव्य अभिमान होता है फल की इच्छा होती है, जहाँ फल की इच्छा है कर्तव्य अभिमान है वहाँ गति नहीं, वो एक प्रवृत्ति, और फल की इच्छा नहीं फल की इच्छा। अब जो मान दे दिया, अब गीता गंगा जी का जल चढ़ता है तो चढ़ने में आपने उद्योग क्या किया, चढ़ने में उद्योग किया, रोकने में उद्योग किया, जल के रोकने में उद्योग किया तो संसार की तरफ गति उसको बंद किया, संसारिक गति को बंद किया, बंद किया तब परमात्मा की तरफ गति हुई शुरू, तो इस तरफ किया नहीं ना, प्रवृत्ति करो तो वो हो जाएगी गति, वो गति होगी कर्तव्य अभिमान वाली प्रवृत्ति, प्रवृत्ति तरफ, और प्रवृत्ति को रोक दिया, ये किया बंद, बंद किया तो परमात्मा की तरफ गति होगी, स्वतः पानी चलेगा, चलता चलता स्थान पहुंच जाता। ऐसे इस तरह संसार की प्रवृत्ति रोका तो रोकते ही परमात्मा की तरफ स्वतः चलता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, गति है। जो जो संसार की प्रवृत्ति रोकी, भोग और संग्रह, ये संसार की प्रवृत्ति, भोग भोगना सुख भोगना और संग्रह करना, ये संसार की तरफ प्रवृत्ति है, या भोग का और संग्रह का त्याग मेरा नहीं है। हजारों संसार में लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है बैंकों में पड़े हैं, पर उन रुपयों में मेरा पन है क्या, ऐसे अपने पास रुपयों में मेरा पन न हो तो गति होगी फिर बात, और मेरा पन होगा तो प्रवृत्ति होगी, मेरा पन नहीं है। पर निराकार स्वरूप बताया साधक का, तो शरीर भी मेरा नहीं तो रुपये मेरे कैसे, शरीर और रुपये मेरे नहीं कुटुंब मेरा कैसे, कुटुंब मेरा नहीं तो घर मेरा कैसे, पृथ्वी मेरी कैसे, ये मेरी नहीं हुई, ये हुआ रोग, रोग लिया ये उद्योग, रोकने से परमात्मा करे गति, गति वो है, वो गति है, उसमें करते तो नहीं है, वो मानता नहीं है, वो मुक्ति करता है, तो परमात्मा की तरह स्वतः गति स्वाभाविक, संसार की प्रवृत्ति को रोक दो संसार परमात्मा तरफ चलो, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है, और परमात्मा की तरफ गति होते ही संसार के भोगों की संग्रह की रुचि है नहीं, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम समानी शास्त्र, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग ऐश्वर्य तो आश्रद है वो परमात्मा चलते भोग और ऐश्वर्य की तरफ गति गति जिंदगी चलता है, गति मान रहता है संसार में जाता है, वो दक्षिण तरफ जाता है, दक्षिण दक्षिण में है नरक, दक्षिण में नरक है, वो नरकों का रहता है, वो भोग भोगना संग्रह करना ये नरकों का अर्थ है। नरकों का अर्थ रोक दे तो फिर पान चढ़ता है, वो चढ़ता है तो उद्यम स्थानित होती है, ये असली गति है। विश्वास सुख भोगना और सुख ले संग्रह करना ये दोनों न करे, कितनी बढ़िया बात है। रोक दिया वो यदि रोकने से बिना करते तो मान के गति होगी परमात्मा की तरफ, पर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, सुते ही स्वभाव की जल बढ़ेगा, जल पानी आता है ना सागर में तो यही होता है। अब देखा ना तराई में कुंड में बरसात में बरसा आता है तो जल वो तो होती है प्रवृत्ति और उसी गति ऊपर की तरफ, गति ऊपर की तरफ होती है, गति नीचे की तरफ होती है, वो प्रवृत्ति होती है। ऊपर की तरफ वो प्रवृत्ति नहीं है, वो गति है। अंत पूर्ण आ जाए पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भोग उसके दो है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत तया किया पुष्पित वाणी से अभृत थे, वो समाध होने में परमात्मा में लग ही नहीं सकता। जिसके मन में संग्रह करने की इच्छा है या संसार के भोगने की इच्छा है, अरे भोग में सुख लेता है दुख नहीं करता है, जमरा भी अंगारा है, संग्रह करता है भोग भोगता है सुख लेता है मान करता है बधाई करता है चेला चेली करता है दूसरों को करता है अपना उपदेश अपने कुछ लेता है कुछ लेता है, वो समझता है मैं लेता हूँ लेता नहीं खोता है, मन में रहता मैं लेता हूँ वो धरा नहीं है जो बन रहा है, पर मैं पता लगता नहीं, सुख आता है आराम दिखता है उसमें, लोग वाह वाह करते हैं, लोग बहुत आते हैं सुनने के लिए, हम सुनाते हैं चिल्ला चिल्ली बनाते हैं, इनको जो जो अपना मानता है त्यों की त्यों दक्षिण की तरफ जाता है, जो जो त्याग करता है निर्माण लगा दी भोग हो रहा है, अच्छी बात उसी गति परमात्मा की तरफ होती है। अपने बात नहीं माने अपने लोग भोग नहीं होना है, अपने निर्वाह करना है, निर्वाह के लिए रोटी खाओ, निर्वाह के लिए कपड़ा पहनो, निर्वाह के लिए पानी पियो, निर्वाह के लिए मकान आनो, क्योंकि निर्वाह नहीं करे तो शरीर जिएगा नहीं, शरीर जिएगा नहीं तो साधन नहीं होगा। इस वास्ते केवल जीवन ने के लिए सुख के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, शो बनाने के लिए नहीं, सुंदरता बनाने के लिए नहीं, आज सुंदरता भी सुंदरता में लगे। एक छोरी की बात सुनी, एक लड़के थे बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, कपड़ा पहनते थे कटा कटा ही तो चाहते थे, उसकी कलम गई कलम हाथ कलम गिर गई तो आदमी कहा तू दे दे भाई दे दे, क्योंकि अगर यही जरूरत कपड़ा फट जा, कपड़ा इतना बड़ा था मर जाने चार फट जा, कोई समझता मैं बहुत सुंदर बन गई, शरीर के साथ चिपका हुआ कपड़ा सभी कलम गिरती ले नहीं सकती। बात सुनी है मैंने, यहाँ बैठे पतन हो जाता है उसका, चौरासी चौरासी पिचासी बात है 1984 हम गए पुष्कर में स्नान किया, क्यों डूबी ले गई मुकने पड़ गए तो मगर नहीं स्नान किया ना पकड़ लिया कसूटा बांधने वाला कसूटा फाट गया, घावा भी है पकड़ लिया खड़ा हुआ जो मुंह फट गया, मैं खड़ा हुआ तो मुंह फटा ही नहीं, बैठा ही हूँ तो पकड़ लिया, खड़ा हुआ और हाथी पानी हूँ पत्थर मारे जो खून जम गया तक इतनी कड़ी कठोर। और सुना है कि मेरा नाक बहुत कतरम होता है, नाक बिना मारे तो भले ही मार दो चोटी लगती है, ऐसा कड़ा होता है मगरमच्छ नाक होता, नाक पर लगी होगा मेरे को पता नहीं किसी में लगी, मैं तो मारी तो निकल गया पैर हो गया तो मरा जी पैर है जीवन पैर दूजे पैर दूजे कोई नारी हुई खटी होगा। फिर पट्टी बांधने हमारे पास गए, उसने कहा आज भोजन मत करना मदिरा दारू और गरम गरम चावल मदिरा में करके चावल उससे और चावल लगो गरम और भोजन मत करना, भोजन को तो जहर जुड़ जाएगा। ठीक है तो भोजन करके एक तमाशे की बात चौरासी बात है 1984 अच्छा था। तो उन्होंने कहा बाबा कौन सी चक्की का सूंड खाते हो ऐसे मोटे पड़े हो, वो निश्चिंत चक्की का खाते, बोलना उसमें बोलता था बोलना था वो निश्चिंत चक्की का, निश्चिंत चक्की का खाते मोटा हो जाएगा आदमी, चंदा रूप से लिखा दुर्बल जाएगा, निश्चिंत का। फिर उसके पास कपड़ा था, वो कपड़ा दर्जी से सीधा करके कपड़ा बांधा, कपड़ा थोड़ा था, उसने पूछा कि कौन चक्की खाते हो इतना मोटे हो गया ऐसा मजबूत निश्चिंत चक्की खाते है। कहने की बात है भाई बाद में चिंता नहीं थी पर कहने में होशियार था, कहने कभी बोलते है ना लोग समझते बाबा जी बहुत समझते चला गया कहने के चला गया बहुत बड़ी खुशी के लिए कह देना। अब बरसों से कहते हैं 79 से बरस हो गया है बोलना आता है लोगों के लिए, लोग थे बाबा जी महाराज बड़े थे बड़े अच्छे सुन लेते सुनाते रोटी मिल जाती है। सैन ज्योति जी महाराज थे संत, उनसे कहा महाराज आप महात्मा हो, अच्छा जी वो आप महात्मा है, अच्छा जी हम महात्मा है हाँ तो ठीक है क्या वो महाराज रोटी मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी बस। सिमन राम जी थे हमारे सहपाठी, वो गए महाराज ने कहा महाराज यहाँ गंभीर चंद आ रहा, गंभीर से दूसरा जी आता है गंभीर चंद, वो तो नटराज है महाराज यहाँ आता है आपके पास, वो तो नटराज है अब आता है वो नटराज है, ये उत्तर दिया। राज कैसे हमारे से बात सुनता है, गीता पे ही दुकान में जाकर लगा देता है अखबार में छप जाती है, हम बात कहते हैं हमारे से बात करता है, हम बात कहते हैं सुनकर गीता प्रेस में जाकर फैला देता है कल्याण रख देता है। राज बोले आप स्वयं धारण करे ठीक बात है, तुम भी ऐसे करते हो के माँ बातें अच्छी है लोगों को खिलाओ तो तुम धन्य साजो। जैसे महाराज लोग भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करें, भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करो, तस्वीर में पूजन करो भगवान का, तस्वीर तो जड़ है नाशवान है, यही विचित्र है, भगवान की यही विचित्रता है। तपस्तर्षित नारदवान फल होता है अभिनर्षी, ये विचित्रता है। हम तो भाई करते नहीं, हम तो पुस्तक रखते नहीं, क्योंकि हमारी सेवा होती नहीं, हम पुस्तक चित्र रखते नहीं। पूरा करना चाहिए, वो पूरा करने में जड़ की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही विलक्षणता है, यही विलक्षणता है। भगवान का पूजन करो, भगवान को याद करो, नाम लो, ये विचित्रता है। इस बात की मैंने कहा महाराज, राम कृष्ण गोविंद वासुदेव कौन सा नाम लें? अच्छा जी कौन सा नाम ठीक है? अच्छा जी, एक थाली भर करके रखा जाए हलवा की, वो जी मैं किस तरफ से जीऊ तो क्या कहे जी? तो पूछे किस तरह से भोजन करूं तो क्या कहे उसको? अब किस तरह की थाली भरी है, हलवे की थाली भरी है, किस तरह से जीवो? जो तुम्हारे को नाम अच्छा लगे उसे। ऐसी बात कही, स्वास्थ्य संबंधी बात है। उठे समान करके बीकानेर बड़े निशंसार आए हुए थे, बड़े अच्छे संत। शेठ जी ने कहा जीवन मुक्त पुरुष है ये, सेवा करे लाभ उठा करो। स्वयं ज्योति शेठ जी ने किसी को महात्मा नहीं बताया, तब तो किसी ने बताया, कई अच्छे अच्छे विवाद है, तब तो किसी ने कहा। स्वयं ज्योति जी महाराज ये तब तो जीवन मुक्त महाराज है, ऐसे संत थे। मैंने पूछा महाराज भजन कैसे हो, भजन कैसे हो? अच्छा जी भजन तो भूख से होता है, भजन भूख से होता है। मेरे भूख क्या कि लगन हो भजन करने की तो भजन होता है, भजन नहीं होता, भजन भूख से होता है। वो भूख कैसे लगे? सत्संग करो। सत्संग किस हो कहते हैं महाराज? सत्संग जो संतों में निष्काम भाव से प्रिय उसको नाम सत्संग। सत्संग अर्थ क्या ये शैल महाराज? महाराज सत्संग किस हो कहते हैं? जो संत महात्मा है उनमें निष्काम प्रेम, कोई कामना है उनसे कुछ भी कामना नहीं, उनमें जो प्रेम है उसको नाम सत्संग है। उस सत्संग से भूख होती है, भूख से भजन होता है। ये महाराज ने बताया, नृसिंह सागर है बीकानेर में, उस पर आए थे, ठहरे थे। वहां एक बाबा रहते थे, सरकना है कुटी बनाई हुई, बांधना नहीं था, दरवाजा नहीं था, इतना बालों को उसे रोटी दे दे कोई टटरी पेशाब पर दे दे गाड़ी पे जाती है उसे बल नहीं। नमस्कार किया हमारा, नमस्कार करते हैं, कौन है? वो साधु कर दूंगा, साधु कर दूंगा। हाँ महाराज कर दूंगा साधु, भीतर से आवाज आए कर दूंगा साधु। हाँ महाराज कर दूंगा साधु, कर दूंगा साधु बताया। और कर दूंगा ये सत्य कैसे कहे? साधु है मैं, हम लोग साधु है, कर दूंगा साधु है। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए मैंने। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, तुम भी ऐसे करते हो? चंद्रनाथ ने पूछा गंभीर चंद्र, तुम भी ऐसे करते हो? हमारा से तुम भी नटराज हो, वो तो नटराज है, नटराज तुम भी ऐसा करते हो? अब अच्छा है लोगों को सत्संग मिल गया, तुम भी नटराज हो। संतों की बात है महाराज, संतों की गद रामदास लखे जग से लखे जाए, वह तो संसार का भीतर उठा था। रामदास जी बाबा थे, एक दिन जा रहे गांव में पहुंचे, गांव पर छोरा खेल रहे थे। छोरा आया, डाकी आया, डाकी छोरा भागिया भागिया भागिया भीतर गांव में भाग गया। तो संतों ने कहा रामा संत डाकी संत है, रामा डाकी संत है, छोरा थी डाकी। रामा डाकी संत है, सोरस डाकी आज्ञा भाई याद नहीं मेरे को। तो रामदास महाराज के भाई छोरा गया ना डाकी आया, डाकी हाँ डाकी संत डाकी है। क्यों वो डाकी क्या कि सोरस डाकी डाकी संत रामा संत डाकी संत है सोरस डाकी सोरस डाकी थोड़ा खेलते मैंने पापा जी को देख भाग जाए। ए माइया कहती है शादो जाओ तो बाबा जी का सांग कान काट लेगा, ये झोली में ले जाएगा, झोली में ले जाए क्या करेगा मुझे बताओ। छोरा दर्दिया ए माया पहले अटका देती है, चोरी है ले जाएगा, झोली में डाल देगा, झोली में तो बोझ क्यों ले वृक्षा को गया एक छोरी छोटी बाबा जी कान काटो। नहीं भाई पहले काटो मेरी माँ कहती है। माँ कह जो सची बात कौन करो तो हम कौन करते सची बात कौन नहीं करते। पहले कौन करते कौन नाम से सुनाते है नहीं, हमारी बातें सुन लेते तो कौन कर लिया, कौन कर लिया, हमारे पास आते है नहीं कौन कर लेते, कौन कर ले क्या करे बस आना ही पड़े, कौन करते जानो पड़े क्या करे। लोग आते कान कान कटाने के लिए, कान कटाने के लिए बेटा सभी कान कटाने के लिए बाबा कान काटे छोरा कान ये खूब मुझे छोरा के कान कर सीखे बाबा क्या कहो बाबा जी झोली में गाल तुम अब तुम क्या करेगी ऐसी ऐसी बातें है भाई संसार की। माँ कहती माँ ऐ कहती कान कर ले बाबा जी कान कर देगा कान कर देगा। मैंने क्यों कान कर नहीं भाई मैं कान नहीं कर सका तो माँ कहती मारी बात माने मेरी माने बताओ। माँ जैसे कोई नहीं संसार में, माँ के समान कोई नहीं, कोई बाप नहीं कोई भाई नहीं कोई बहन कोई नहीं, माँ माँ है। पर एक बात है जब तक ब्याह नहीं तब है ब्याह में बजे फिर दुआई प्रश्न हो जाते माँ को सुन देते, नहीं तो माँ को बिना रोने लग जा, माँ चली जाए साथ में नहीं जाओ तो रोने लग जा, माँ के साथ साथ आ जाए माँ गोली राजीव से कान कर रहे तो कान कतरते ही है, कान कतर ले फिर आप हाथ की बात नहीं रहेगी, कान कतर रहेंगे ना फिर आप रह नहीं सकोगे। ये गवर्नमेंट है बाबा जी ने कान काट लिया सत्य है भाई। माँ कहती है एक किस बात है इतना इकट्ठा हुआ है कान कटाने भेज रहे और क्या काम है बताओ, और बताओ काम क्या है सिवाय कान काटने का और काम क्या है। कान कटाने गया है ये बोली संत नहीं, सरदार शहर में विद्यालय है, गांधी विद्यालय, वहां गए विद्या क्रांति आ गई। बड़े होशियार है ये साधु, बड़े चलाक होते हैं, घर का कुछ खर्चा नहीं करते, मुफ्त में टिकट मिले, मुफ्त में भगवान खावे और बातें बनाते, बातें ऐसी बनाते जो लोग रोटी देते थे। ठग है पूरे, ठगाई में आ जाते लोग, देते लोग उसको ठगाई कर देते हैं, दुकान काटते ठगाई करते, खर्चा घर का करते ही नहीं, इतने लोगों को भी ठग देते, बड़े चालाक है। जो समझते समझते क्या समझे बताओ, कौन कतरने वाले क्या समझे, कौन कतरा ले कतरा लिया, अब बस जयराम जी कौन कटरे आते है, सब कौन कर रहे हुए, एक कतरने वाले वो कटने वाले, तो संतों की गरदास राम दर्दन की आए, भाई तो संसार से भीतर उठाता है, धन की निंदा करे, धन की निंदा करे, हेलो धन देवे, रोटी खड़ा हुए धन लगे नहीं, क्या लगे धन देगा नहीं, पुस्तक में धन लगे नहीं, धन की करे निंदा, धन देवे होशियार बहुत है, आप समझते नहीं, आप सब भोले भाई, भोले भाई, चतुर आदमी ने नहीं आता, चतुर आदमी नहीं आएगा, साधु फिर भी नहीं आता, चतुर होते हैं ये भोले भाई आते हैं, ठगाई मार जाते हैं, ठगाई मार जाए कान को लिया, अब बस कान में ऐसी बातें सुनाते हैं, बहुत चलाक समझते वो नहीं आते, बेसमझ समझने बैठे हुए, समझते नहीं, समझ नजीक नहीं आवे, बोलो क्या देवे, तो रोटी देवे, कपड़ा देवे, टिकट देवे, पुस्तक देवे, जमीन देवे, मकान देवे, लेना ही देना है, घर का खर्च कुछ नहीं करते, समझे नहीं, आप लोगों को समझाओ, आपने सुने, आप कान कतर लिया, आप कैसे समझे, कैसे समझ बताओ, कान कटा नहीं तो वो तो समझ जाए, कान कट जाए आप उसे नहीं समझे, उसे समझो, ऐसी बातें हैं। इस वास्ते संतों की कथा रामदास जग से लगी अंदर, भाई तो संसार सा भीतर उठाता है, भाई तो संसार जैसी बातें कर सो बोले, कहीं कहीं नहीं है, लाज से मना के नहीं है, कर आगे और नहीं, अपनी कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा आदमों का लक्षण है, समझे, हाथ से चर्चा करे, हाथ से चर्चा करे, बातों को सुनावे, ठगाई करे, देखा तो मैं समझा नहीं, साधु होते हैं, उनको नमस्कार करो, ऐसे तरह ने की दिया अलग आदेश, अलग जयराम जी नतीजे ज्यादा कान कतर देगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, ऐसे साधुओं का परवाड़ा है, परवाड़ा परवाड़ा समझे ना, पता क्या समझे, ये तो मारवाड़ी समझे, मारवाड़ी मारवाड़िया समझे, बोलना में बार बार पद कर, मारवाड़ी के बना हुआ चलाक आदमी, मारवाड़ी मनो चलाक, ठग धूर्त मारवाड़ी, मारवाड़ी शब्द का अर्थ किया है कोष में, बंगला कोष मारवाड़ी मानो चालाक ठग धूर्त, लोगों को धोखा देने वाले, विश्वासघात करने वाले, मारवाड़ी शब्द का अर्थ है ये मारवाड़ी शब्द। चले गया महाराज बंगाल में और पूर्व में कठी कहीं चल गया, गांवों के बीच में दुकान है मारवाड़ी। मारवाड़ी जितना फैले है नहीं, इसको नहीं फैला है, जगह जगह गाँव में दुकान बना बैठा है। ऐसा विचार है, बहुत ही समझते नहीं करते, जिसमें चार दुकान बना रहे। विलायत में सुना है कि मारवाड़ी बहुत कौन से है, बड़े होशियार है, बड़े कहते बाणिया ठग होते है, बाणियों को ठग लिया शेर जी ने। शेर जी ऐसे होशियार हुए, गंगा जी के किनारे मकान बना लिए, बहुत बड़े बड़े मकान। ठग होते है बाणिया, बाणिया के ऊपर ठग, ठगों के वो ठगों के ठग है। इतना मकान बनाता है क्या नहीं, कितना मकान बन गया, ठगा कितनी याद बताओ, ठगों के ठग। देश में बड़ा बाला दिया ठगे बन जाते हैं। हमारे भी काम चलता है भाई, हमारे देश में काम चलता है, पास में कुछ नहीं, दान नहीं ढीणो नहीं, दान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब थो दूर गीत। दान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, कितनी गजब की बात है। दान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 12 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।